στα χέρια να είναι γρατζίδια και δεν τάξω και εγώ να μου φτάσανε. Δεν μ' αφαίρω πως πέντε με πάρκι. Πάντα σε ένα άκρηση στο λακάμπα, αλλά τι να το μιλάω σαν κι άλλο. Σε πόσα μου δεν τους κάνετε, μα ίσως ο παίκαιρος να μην μιλήτα να βάλω με φαντάνωση. Όταν υπάρχει ο αρχιεπισκοπός της Μαρτυροσιάνου. Մենք ընդհանրապես քրիստոնյա եկեղեցին ճանաչում եւ ընդունում է երկու տիպի սրբազան ավանդություն։ Մեկը սուրբ գիրքն է, հին եւ նոր գտակարանները։ Բացի դրանից կան առաքելական թղթեր, կան եկեղեցու սուրբ հայրերի գրվածքները գրավոր, սա կոչվում է գրավոր ավանդություն, որ գրի առնված է։ Բացի դրանից եկեղեցին նաեւ ընդունում է բանավոր ավանդություն։ Ինչ բան է բանավոր ավանդություն։ Օրինակ, մի որևէ թեմում, մի տարածքում առաքինի մարդ է ապրել, հրաշքներ է գործել, կյանքը ավարտել է, իր գերեզմանի վրա սուրբ նշաններ են տեղի ունենում։ Մարդիկ, որ հավատում են, որ ինքը կյանքի ընթացքին եղել է սուրբ, գալիս են իր շիրի մի մոտ և խնդրում են նրա զորեղ բարեխոսությունը։ Եվ երբեմն այդ բարեխոսությունը տեղ է հասնում, հրաշքներ են տեղի ունենում։ Եվ դա դառնում է սրբազան ավանդություն, եւ ինքը դառնում է տեղական սուրբ, թեմական սուրբ կամ ազգային ինչ-որ մի եկեղեցու սուրբ, որը վերջապես կանոնացվում է։ Սա մեկ, երկրորդ։ Մենք գիտենք, որ մեզ հասել է մի լեգենդ Լիլիթի մասին, որը եղել է միջև Եվան։ Հնուց ի վեր կան փոքրիկ-փոքրիկ գրավոր աղբյուրներ, որոնք ասում են, որ հնում այդպես է եղել։ Ստուգել դժվար է դա։ Մենք գիտենք, որ Հերոդեսը որոշում է միջև 5 տարեկան Մանուկ հրեաներին կոտորի, Սուրբ Գույս Մարիամը եւ Հովսեփը վերցնում են Մանուկ նորածին Հիսուսին եւ գաղթում են դեպի Եգիպտոս։ Գիտեն դրա մասին, բայց հետո Քրիստոս իհայտ է գալիս արդեն գրավոր կերպով 12 տարեկան հասակում Սողոմոնի տաճարում, ուր քարոզում է։ Իմաստուն պատասխաններ է տալիս։ Ուրը եղել է 12 տարի։ Ըստ եկեղեցական սրբազան ավանդության, մենք գիտենք իրենք, որ առաջի տարիները գաղթեցին դեպի Եգիպտոս, որպեսզի Հերոդեսի համար անհասանելի լինի նորածին Մանուկ Հիսուսը։ Բայց քանի տարի մնացին Եգիպտոս, ստույգ չգիտենք, բայց գիտենք, որ 12 տարեկան հասակում արդեն իրենք Հրեաստանում էին։ Որոշ մարդիկ որոշում են իրենց համար կներեք գողեստի ռեկլամի համար ասել, բա գիտեք, 12-ից մինչև 30 տարեկան ոչինչ գրավոր չկա իր մասին, երևի ինքը գնացել է Եգիպտոս, Թիբետ, հորինված բաներ են դրանք, եւ դրանք ոչ սատազան ավանդություն են, ուղղակի շինցու ավանդապատումներ են դրանք։ Thank you. Մենք համարում ենք սրբազան բանավոր ավանդությունը այն, ինչը մեզ է փոխանցվել եկեղեցու հայրերից, և որոնք չեն հակասում ոչ մի բանի։ Օրինակ, մենք գիտենք, որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը եկել է Արցախ աշխարհ։ Գիտենք, որ բազմաթիվ եկեղեցիներ հիմնել է ինքը։ Նույնիսկ համարածի եկեղեցին ինքն է ավարտել Սուրբ Գրիգորիսի հետ միասին։ Մենք ունենք Սոս գյուղի մոտ մի լեռ, որը կոչվում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի լեռը։ Բնական է, որ Լուսավորիչը ճգնակյաց կյանքով էր ապրում։ Բնական է, որ գալիս հանձնարականներ էր տալիս, բայց հետո ստիպված լինում մի քանի օրով առանձնանալ։ Բնական է, որ ինքը բարձանում էր այդ լեռան կատարը, մի քանի օր մնում էր, ծոմ էր պահում, աղոթում էր, ինքնաամփոփվում էր։ Դրա համար այդ լեռը կոչվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ։ Մարտունի շրջանում այդտեղ ունենք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի սրբավայր, ամայի տեղը։ Ըստ երևույթին այդտեղ ինքը ճգնել է, աղոթքներ արել, և ոմանք ավանդաբար իմանալով այդ պատմությունը գալիս այնտեղ մոմ էին վարում, և այնտեղ նշաններ էր տեղ ունենում, կամ հրաշներ էին տեղ ունենում, և դա դառնում է սրբազան ավանդություն, հին հետքերով գնալով, և որոնք շատ տարանվանական են, և ոչ մի հակասական բան իրենց մեջ չեն պարունակում։ Մենք նույնիսկ գրավոր որոշ աղբյուրներ ունենք, որ երբ որ գնաց ուխտի Գրիգոր Լուսավորիչը, Տավդատ թագավորը, Կոստանդին կայսրը և Սիլվեստր Հռոմի եպիսկոպոսը Երուսաղեմ, Լուսավորիչը այնտեղ մնաց, և նա Տավդատից խնդրեց հայ իշխաններից գումար վերել, որ ինքը կառուցի 77 եկեղեցի և վանք։ Հետաքրիր այն է, որ բազմաթիվ պեղումներ են տեղի ունեցել վերջին 20-30 տարիների ընթացքում, և տասնյակ եկեղեցիներ են հայտնաբերվել խոնարհված կամ գործող, որտեղ ենթադրենք այդ եկեղեցին հունական է, լատինական է, կամ չգիտեմ այլ եկեղեցուն է պատկանում, բայց տեսնում ես ամբողջ հատակը հայկական տարերով գրած։ Հասկանում ենք, որ դրա հիմքում հայկական եկեղեցի է եղել, հայերը չեն կարողացել շարունակել խնամել, ուրիշներն են ձեռք բերել, կամ մերոնք հանձնել են ուրիշի, կամ խնդրել են հանձնել ուրիշի, և այդ հնագիտական այդ պեղումների արդյունքներում իսկապես մենք գալիս ենք այն գրավոր պատարիքների ավանդության հիման վրա, որ իսկապես Լուսավորիչը կառուցել էր 77 եկեղեցի և վանք Երուսաղեմ, որը տրամաբանական է և չի հակասում։ Մենք ձեզ հետ միասին ունենք իսկապես երկու կարևոր ավանդություն, և միշտ մեր եկեղեցու սուրբ հայրերը ասում են, և հոգևորականներ, և հավատացյալներ պիտի առաջնորդվեն երկու ավանդության հիման վրա, որը գրավոր ավանդություն, որ Սուրբ Գիրքն է, հին և նոր գտակարը, և բանավոր։ Օրինակ, Սիմեոն Ծերունի, կա այսպիսի մի ավանդություն, որ Սիմեոն Ծերունին 300 տարուց ավելի ապրեց, ապրեց այնքան, մինչև չտեսնի աշխարհի փրկչին, երբ որ Մանուկ Հիսուսին ընծայում են, դիարը ընդառաջն է, ընծայում են տաճարին, Սիմեոն Ծերունին վերցնում է և Աստծո նշանով հասկանում է, որ սա աշխարհի փրկիչն է, փառք է տալիս Աստծուն, օրհնում է Մանուկ Հիսուսին և ասում է, այ հիմա Տեր Աստված կարող ես արձակել քո ծառային։ Եվ կա այսպիսի ավանդություն, որ ինքը 300 տարուց ավելի է ապրել։ Մենք չունենք գրավոր աղբյուր, թե ինքը որ թվականին և որ թագավորի ժամանակ է ծնվել, որ ճշգրիտ հաշվարկենք, բայց կան բազմաթիվ հին գրություններ առաջի դարերից, որոնք վկայակոչելով ինչ-որ աղբյուրների, գրավոր կամ բանավոր, մեզ են հասել, որ ինքը 300 տարուց ավելի ապրեց, մինչև որ Աստծո խոսքը ի կատար ածվի, և դա իսկապես Եվ ասում են շատ զարամյալ, մեծ-մեծ տարիք ուներ Սիմեոն Ծերունին։ Եվ ասում են, որ 300 տարուց ավելի ապրեց։ Սա էլ է մեծ Եսրբազան ավանդություն, որը մենք ընդունում ենք, որը չի հակասում ոչ մի բանին, եւ շատ տրամաբանական է, եւ քրիստոնեական է, եւ կրոնական է։ Ահա մենք ունենք ժառանգած երկու տիպի ավանդություններ։ Մենք ունենք ոչ միայն եկեղեցական ավանդություն, մենք ունենք նաև ժողովրդական ավանդություններ, որոնք կարծրացած են, օրինակ, ասում են, որ հացը պետք է հարգել, քրիստոնեական է դա, թե ոչ քրիստոնեական, այսօր ճշգրիտ դժվար է ասել, քրիստոնեական իմաստով կարող ենք ասել, որ հացը պատարագի բաղադրիչներից մեկն է, հացը, որ խորհրդանշում է Քրիստոսի մարմինը, բայց հետաքրքիր այն է, որ հացի հանդեպ հարգանք ունեն և ոչ միայն քրիստոնյաները, նաև մուսուլմանները, միգուցե այս հավանդությունը ունի նաև նախաքրիստոնյական պատմություն, որտեղ հացը կյանքի ամենակարևոր մասն էր կազմում աշխարհում եւ դժվար էր վաստակվում, այդքան շատ չէին ծորենի դաշտ աշխարհում եւ հացի հանդեպ կարոտ կար, պահանջ կար եւ հարգանք կար, բնական է, որ դա կարող է լինել բարոյական համամարտկային մոտեցում, հարգանք առ հացը, հացի հանդեպ։ Սա էլ է մեզ համար ոչ թե եկեղեցական առումով սրբազան ավանդություն, սա ժողովրդական ավանդություն է, որ հասել է մինչև մեր օրերը։ Եթե գետնի վրա մենք հաց ենք տեսնում, անպայման հացը բարձացնում ենք, դնում ենք մի պատի վրա, պատուհանի վրա, մի բարձր տեղ, հարգանքն ենք մեր դրսևորում հացի հանդեպ, չենք կամենում, որ այսպես ամայի հացը մնա գետնի վրա, անարգանքի չի ենթարկվի։ Սա ժողովրդի իմարել չգրված կանոն է, մի տեսակ սրբազան բնույթ է կրում այսպիսի ավանդություն։ Եվ կան նաև իսկապես բանավոր բարոյական ավանդություններ մարդու կենցաղի մեջ։ Հիվանդին, տկարին մարդ պարտադիր պետք է օգնության գա։ Տեսնում ես տկար անարող մարդ գետնին պարկած։ Բնական է, որ դու պիտի մոտենաս օգնությունդ դրսևորես։ Սա ոչ միայն քրիստոնեական, սա իսկապես համամարտկային բանն է։ Երեխայի համար կյանքը տալիս են ազգի բոլոր մարդիկ, բոլոր ծնողները, նույնիսկ կենցանական աշխարհում։ Իր ցանկուկի համար ծնողը մահվան է գնում։ Դա բնության օրենքի մեջ գրված կանոն է, որ ավանդաբար մեզ է հասնում, որ իսկապես բարոյական է և մեր կյանքի ոչ մի բանին չի հակասում։ Եվ սրանք կամա թե ակամա սկսում են սրբազան ձև ստանալ, որ սրանք պարտադիր են կյանքի համար։ Դրա համար էլ մեր եկեցու հայրերը միշտ ասում են, որ մենք մեծագույն հարգանքով պիտի մոտենանք մեր գրավոր և բանավոր սրբազան ավանդությանը, որովհետև ավանդություններ կան, որ եկեղեցու կողմից բանավորները, որ ճանաչված են սրբազան, անարարկելի է։ Կան նաև այլ ավանդություններ, որը եկեղեցին իր մոտ չի գրանցել, որ այդ բանավոր ավանդությունը սրբազան է, որոնք պարտադիր չեն, ուղղակի պարտադիր չեն, որտեղ բանավոր սրբազան ավանդությունը եկեղեցու կողմից ճանաչված է։ Այս ավանդությունները սրբազան են եւ վերջ։ Եվ մենք, երբ որ մի բան են գրում, մի հղում ենք անում, միշտ հիմնվում ենք ամգրավոր կամ բանավոր սրբազան ավանդության վրա, որոնք կանոնապես եկեղեցու հայրերը դարեր ընթացքում դա ճանաչել են։ Ճանաչել են եւ մեզ համար դա դառնում է կանոն։ Ի գործ, ես նորից եմ կրկնում, դրա կողքին կան նաեւ այլ բազմաթիվ ավանդություններ եկեղեցական բնույթի, նաեւ համամարտկային բնույթի եւ ազգային բնույթի։ Օրինակ, ամենաշատ աշխարհում հարգանքը կնոջ եւ մոր հանդեպ դա պատմությունից բացահայտված է, հայերի մոտ է, ուղղակի հայերի մոտ է։ Մենք մայրիկին, մեծ մայրիկին ասում ենք «Այա», «Նանի», «Մեծ մայր», «Մեծ տատ», որ ամենամեծ հարգանքի էր արժանանում իր գերդաստանի մեջ, մեծ տեղ ուներ, մեծ հարգանք եւ պատիվ ուներ, բարոյականության խորիսքը մայրն էր։ Սա ընդգծված ազգային եւ հայկական ավանդություն է, եւ մեզ համար սրբազան ավանդություն է մեր ազգի համար, որը իմիջայլոց համահունչ է նաեւ աստվածաշնչին, նաեւ քրիստոնեությանը, բայց մենք դա չենք համարում եկեղեցական սրբազան ավանդություն։ Նույնիսկ նախաքրիստոնեական շրջանում հայերի մոտ այդ մոր եւ մեծ մոր հանդեպ հարգանքը ահռելի շատ մեծ է եղել, որով մենք տարբերվում ենք զանազան բոլոր ազգերից։ Մեզ մոտ դա ամենացայտունն է։ Այնպես որ սիրելիներս, եկեք հստակեցնենք մեկ բան։ Եկեղեցական տեսակետից երկու ունենք ավանդություն՝ սրբազան ավանդություն, գրավոր եւ բանավոր, որ եկեղեցու հայրերի կողմից կանոնացված է։ Կան եկեղեցական ավանդություններ, որը սրբազան չեն համարվում, կան տեղային ավանդություններ, թեմական, շրջանային, ցեղական, եւ կան համամարտկային ավանդություններ, որ զանազան ազգեր այդ ավանդությունները պաշտում, պահում եւ կյանքի են կոչում, եւ մենք ունենք զուտ ազգային ավանդություններ, որոնցից մի օրինակ ես ձեզ բերեցի՝ մոր կամ մեծ մոր պաշտամունքը հայ ազգի մեջ։ Աստված ձեզ բոլորիդ հետ լինի։